samo. Piękna płyta, mnóstwo serca, dużo prawdy. I wybrałem utwór tytułowy. Płyta nazywa się Ambicja, a tytułowy kawałek nazywa się Ambition. To absolutny klasyk. Prosto z winyla. Odpalamy. Ambition, killing you baby. Ambition, it's your God. I do no sin, I do no sin, cause I have no ambition. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. No ambition, kill you baby. Ambition, killing you baby. Ambition, it's your God. I do nothing, I do nothing, cause I have no ambition. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. No ambition, kill you baby. Killing you baby. Ambition, it's your God. I do not sin, I do not sin, cause I have no ambition. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Yo, ambition, kill you baby. Ambition, killing you baby. Ambition, it's your God. I do not see, 'cause I have no ambition. Ambition, it's your fucking religion. Ambition, it's your fucking religion. Ambition. 81 rok i kanoniczny numer. Tak sobie pomyślałem, że Wielka Brytania miała Sex Pistols i Anarchy in the UK, a myślę, że ta ambicja Deadlocka, wersja oryginalna, mogłaby być takim polskim trochę odpowiednikiem. I myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał o jakieś fundamentalne top 20 polskiej muzyki, to ambicja powielana później w różnych wersjach bardziej regowych, bardziej dubowych, trafiłaby na tą listę. Słuchaliśmy z winyla. Dzięki dla Sławka Pakosa, że takie piękne płyty wydawał, bo można do nich zawsze powrócić. Teraz powoli przenosimy się na południe, do Wodzisławia Śląskiego, gdzie w najbliższy weekend kolejne objawienie najcieplejszego miejsca na Ziemi. To w tych czasach takich katastrofy klimatycznej może niekoniecznie dobrze brzmi, ale tam jest naprawdę super. Zaraz o tym porozmawiam z Rafałem, a teraz posłuchajmy kawałka Wonky One, jednego z wykonawców, którzy na festiwalu wystąpią. Ku mojemu zaskoczeniu ich najbardziej regowy numer ma najwięcej odsłuchów na streamach. To coś znaczy. Przed wami Jamming. Thank you. Łąki One w starym stylu w Wodzisławiu Śląskim pojawią się w nowym stylu, a z drugiej strony naszego telefonicznego łącza drugi historyczny gość w historii bezpośrednich łączy na żywo w strefie Dread w Trójce, czyli Rafał Karwot, zespół Tabu. Cześć, Rafał. Cześć, witam Maken, witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry. Tradycyjnie... Piękna pora na telefon, Maken. Tradycyjnie zapytam cię, jak ci się spało? No cudownie. Krótko poszedłem spać koło pierwszej, także... Widzisz. Mała drzemka i... Mi też się czasami takie drzemki techniczne przed audycją zdarzają, ale muszę ci powiedzieć, że rzadko, że raczej w drugą stronę, później po prostu długo śpię, jak wracam do domu. No cóż, fajnie. Wiesz co, ja nie mam takiej możliwości, jutro o godzinie 7 rano muszę jechać już na stadion, na festiwal, bo stawiamy scenę i muszę być o 7 na stadionie, także czeka mnie piękny dzień jutro. Boże święty, a od tego właśnie chciałem zacząć. Chciałem cię zapytać, jak to się da połączyć, być zarządcą głównym bardzo gęsto koncertującego, popularnego zespołu, a jednocześnie organizatorem sporej lokalnej imprezy. Jak udaje się to połączyć? Ja myślę, że to pomaga, bo wyciągam z doświadczenia, które nabywam podczas koncertów, grania koncertów w ciągu roku. Jest mi dużo łatwiej organizować ten festiwal, bo dużo rzeczy widzę, jeżdżąc po Polsce myślę, że to jest wielki plus tego, że właśnie gram i że robię ten festiwal jednocześnie. A czy ciągle strzyżesz włosy? Oprócz tego jeszcze jestem barberem, tak, mam swój salon. Podczas pandemii trochę się przebranżowiłem i nie żałuję, bo jest fajnie. Bardzo się wręcz cieszę z tego powodu. Rafał, wielki szacun za te lata organizacji tej wspaniałej imprezy w Wodzisławiu. Ja jestem teraz na waszej stronie, przeglądam sobie plakaty i muszę ci powiedzieć, że jest również niesamowity postęp graficzny, jeżeli się patrzy na całą historię festiwalu. Ta grafika na plakatach ewoluowała, podobnie festiwal. Teraz jesteście w tym punkcie, że zapraszacie gwiazdy dużego formatu, ściągacie tłumy ludzi i robicie to na stadionie. Festiwal przeżył transformację. Czy wszystkie pomysły się sprawdziły? Czy w tym roku wprowadzacie jakieś nowe rzeczy, których jeszcze nie było? Kurczę, tak naprawdę, wiesz co, my robimy ten festiwal 22 rok i już przerobiliśmy wszystkie opcje, które chcieliśmy przerobić i mieliśmy hip-hop, mieliśmy i happy setów, wiesz, także... Staramy się poszerzać horyzonty i ściągać tą publikę z różnych gatunków, ale tym wspólnym mianownikiem cały czas będzie reggae i mam nadzieję, że tak zostanie. W tym roku tego reggae jest bardzo dużo, więc ja się bardzo, bardzo cieszę na tą edycję z tego powodu też, że my jako Tabu jesteśmy w takiej formie, że kurde, naprawdę jaram się tym koncertem, który będzie w sobotę o godzinie 21.15 na stadionie w Wodzisławiu. W sensie, że będzie zadyma, że będzie po prostu... Będzie zadyma, będzie grubo, tak. Jesteśmy przygotowani, jeździmy teraz ze swoimi dymiarami, ze swoimi ogniami, robimy... No właśnie o te środki pirotechniczne chciałem cię zapytać. Słyszałem, że powoli przekształcacie się w Rammstein. No jeszcze tak, wiesz, budżet mamy inny niż Rammstein, ale przyjdzie i ten moment. Ale chętnie bym poszedł w tym kierunku, naprawdę, bo teraz publice musisz dać oprócz dźwięku jeszcze wizję po prostu tego, co się dzieje na scenie. Dlatego też wozimy swojego świetlika i dużo takich zabiegów robimy koncertowych, żeby tego widza po prostu przyciągnąć do siebie. No i wiadomo, że jesteście miejscowi, wszyscy was znają, przychodzą wszyscy twoi świeżo ostrzyżeni klienci. Klienci, cała rodzina, sąsiedzi, wiesz, na tym koncercie są wszyscy. To jest najważniejszy, oprócz Ostródy, najważniejszy koncert w roku dla zespołu Tabu. Słuchaj, zagraliśmy Łąki One. Powiedz krótko, kto jeszcze w tym roku w line-upie? Zaczynamy o godzinie 17 z zespołem Root Soldiers, który po wydaniu swojej płyty w zeszłym roku objechał wszystkie festiwale reggae w Polsce. Będzie cała góra barwinków po Root Soldiersach, która też ma nową płytę. Jamal, z nową płytą, bardzo dżunglową, płyta elegancka, jak to na żywo po prostu zażre elegancko. Jestem bardzo ciekawy tego, co się wydarzy, co Miodu jakby zrobi na scenie, bo dawno go na żywo nie widziałem. Będzie Wonky One, o którym już wspominałeś, który grał przed chwilą. No i wisienka na torcie o godzinie 24 z Karamuczy, Jamczyk, wokalista. No, na ten koncert. Halo, halo, halo, halo. Rafale, czy nam nie zniknąłeś przypadkiem? O, o, jesteś, zniknąłeś tam na moment. Gdzieś tam jakaś górka czy chmura zasłoniła sygnał sieci komórkowej. Powtórz ostatnie zdanie. Jakby, że na koniec po Wonky One zagra Scaramucci, jak jamajski wokalista, jakby na ten koncert cieszę się najbardziej. Będę już po swoim koncercie, to będzie koniec festiwalu, więc to jest taki czas na oddech. To już będzie taka już stuprocentowa zabawa dla mnie też, więc jaram się niesamowicie. Czyli to jeszcze nie jest ten etap, że po swoim koncercie po prostu leżysz w garderobie, nie możesz się ruszyć przez najbliższe dwie godziny. Nie, dopiero zaczyna się wieczór. Dopiero zaczyna się wieczór. Wiesz, ten festiwal właśnie jest do naszego koncertu i po naszym koncercie. To są dwie części jakby tego... Dwie zupełnie różne części, jak się tak, domyślam. Tak. No i nie wspomniałeś, Scena Sound System, Rise Up tradycyjnie do was przyjeżdża, żeby trochę pograć. Rise Upy przyjeżdżają do nas, tak. Rajzapy przyjeżdżają, robimy drugą scenę, usypujemy 60 ton piasku, wysypujemy przy stadionie, robimy 60 ton piasku? Tak, 60 ton piasku robimy plażę. Później to scenie, usuwacie? Na stadionie. Później już to jakby MOCIR, czyli gospodarz obiektu, przeznacza sobie na tam swoje boiska, wiesz, że już tak jesteśmy od lat dogadani, bo to robimy co roku. Niesamowite. Także kurczę, no zapraszam do Wodzisławia, bo będzie fajnie, będzie pozytywnie i po tym, jak widzę, jak sprzedają się bilety, to też będzie pełny stadion, więc nic, tylko czekać do soboty. Powiem ci, że tak w kategoriach stopni Celsjusza życzę ci, żeby to nie było najcieplejsze miejsce na ziemi. Ważne, żeby... Ale wierzę, że będzie fajnie. ...spadł deszcz z nieba, a reszta to już jakby przyjdzie. Wiesz co, no my ten festiwal robimy 22 rok i tak naprawdę tylko raz nam padało. Mamy takie szczęście do pogody, więc... Chroni wasz dżar. To, że w sobotę będzie piękna pogoda i będziemy dobrze się bawić na stadionie Wodzisławiu Śląskim. Ty tego nie widzisz, ale ja podnoszę teraz do góry ręce w geście błagania do najwyższego, żeby dał wam dobrą ci, pogodę w najbliższą sobotę. Rafał, a czy mamy jakąś wieściówkę, jakiś karnet dla słuchaczy Trójki? No wypadałoby coś komuś dać. Tak. Mamy nawet 3-4, ile tam chcecie, co już sobie wymyślicie. Jak to poza anteną możemy sobie ustalić, ale myślę, że 3 spokojnie możemy przeznaczyć na konkursy. Oczywiście dla tych ludzi, którzy nie w konkursie, tylko z dobrej woli, z dobrego serca napiszą mailem na strefa@polskieradio.pl jakieś refleksje swoje związane z najcieplejszym miejscem na ziemi. To jest to najprostsze rozwiązanie. Czekam na wasze maile, a później będziemy decydować z Rafałem, komu to przyznać. Rafał, dziękuję ci bardzo. Bardzo mi przykro, że nie mogę być w sobotę, ale niestety nie mogę się rozdzielić. No, będę o tobie myślał, Maken. Ja o tobie też. W sobotę, a widzimy się za tydzień w Ostródzie, także... Dokładnie tak. Jakoś to wytrzymamy. Trzymaj się. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi. Hej. I wracaj do snu. Moim gościem był Rafał Karwot, wokalista grupy Tabu i jeden z organizatorów festiwalu Najcieplejsze Miejsce na Ziemi w Wodzisławiu Śląskim, który odbywa się już w najbliższą sobotę. A my słuchamy, moi drodzy, Tabu. Miłość. Dajemy wam w tej audycji bardzo dużo miłości z ich ostatniej płyty Luna Park, a od razu potem Jamal ze swojej nowej płyty Radio Jungle Sunset z Marchewem i niezawodnym DJ-em BRK. Pass. kiedy miłość zapuka do twych drzwi. Wtedy ta chwila pozwala ci żyć. Bo kiedy miłość zapuka do twych drzwi, wtedy ta chwila pozwala ci żyć, pozwala ci żyć, pozwala ci. Słyszę śmiech, co jak magnes ciągnie do ciebie. Budzi się we mnie zew, budzi się we mnie dzikie zwierzę. Zabieram cię na dance floor, nie tylko w rytmie reggae. Luna Park bez pięć, dziś poczujesz się tu jak w niebie. Więc bez żadnego oporu lecę do ciebie jak piorun. Nic nie tłumaczę i nie chcę już raczej zobaczyć tu żadnych sporów. Poczuj magię kolorów, stąd nie wyjdziesz prędko do domu. Patrzę na ciebie i czuję się błogo, a miłość mnie ciągnie do przodu. Bum! Nie wiedzieć, nie mam ręki do gry. Czasem też nie lubię siebie, zawsze jestem ten zły. Ale chciałbym ci przeniknąć do krwi i będą ci powtarzać, że to nie to. Wyślij go na detoks, jeżeli pomagać to dzieciom. Wytrzymacie najwyżej z miesiąc, stąd to niech się cieszą. Pokażemy razem się zwieszą. Pulpak uczucia poczuciu, że nie chcę trucia. Na kłuciu się znam jak sucza, na pluciu, na buty fiutu. Włączymy bluetooth i futurystyczne japońskie bajki. Chwila jak nie zapominajki. Tu każdy promień na szybie to ty. Tu każda fala na wodzie to ty. I mam cię w środku na sobie to ty. To tylko ty, czary to nie są. Tu każdy promień na szybie to ty. Tu każda fala na wodzie to ty. I mam cię w środku na sobie to ty. To tylko ty, czary to nie są. Czary to nie są. Słońce się jeje, tak żebyś zobaczyła nawet kiedy jest ci ciemno i źle. Roboty słońce się jeje, daj głośniej to wyrośnie, tak duże w nocy znów będzie dzień. Roboty słońce się jeje, tak żebyś zobaczyła nawet kiedy jest ci ciemno i źle. Roboty słońce się jeje, daj głośniej to wyrośnie, tak duże w nocy znów będzie dzień. Yo, widziałem cię na swojej ośce i znowu wiem, że chyba wrosłaś mi w pościel. Nie jestem z gości, co chwalę swoje włości, bo niby nie mam niczego mi można zazdrościć. A jednak, gdy cię nie widzę, to mam jet lag. To do paru w Subaru towaru nie brak, bez reklam. Przygotowałem dla nas background i damy radę, nie straszy mnie żaden deadline. Ty jedna, ja jeden i jeden, ten między nami. Jak Eddie Vedder, together it's better, mami. Ty jak aksamit, egzamin zdany oczami. Kochamy się za nic, a w pani mamy tani dynamit. Tu cios, mieliśmy siebie o włos. Mówiło o nas to osiedle, ale słabnął mu głos. Rzuciłaś post, że nieważny jest sos, ważna jest miłość. To choć się przytul do bitu, tylko nie wyłącz, bo to słońce się jeje, tak żebyś zobaczyła nawet kiedy jest ci ciemno i źle. Bo ty słońce się jeje, daj głośniej to wyrośnie, tak duże w nocy znów będzie dzień. dalej miód. Roztop ten lód. Mów mi słowa jak motyle, bydle szybciej i już do roboty w serce wlej miód. Zaspokój głód. Chcę od ciebie tyle, ile chciałbym dać, gdybym mógł do roboty w serce wlej miód. Roztop ten lód. Mów mi słowa jak motyle, bydle szybciej i już do roboty w serce wlej miód. Zaspokój głód. Chcę od ciebie tyle, ile chciałbym dać, gdybym mógł. Muszę wam przyznać, że słucham sobie tej płyty od wczoraj tak dość intensywnie. Radio Jungle, Jamal spotyka DJ-a BRK i całe mnóstwo gości. Junior Stress jakby z naszej załogi. Muszę przyznać, że dużo bardziej wolę Jamala w wersji drum and bass jungle niż w wersji rockowej. Tym bardziej, że Bartek, kochanek DJ BRK, to jest bardzo światły, otwarty, doświadczony producent i na tej płycie naprawdę dużo ciekawego się dzieje. Polecam wam i myślę, że będę do niej jeszcze powracał. A wcześniej Tabu, przypominam, dzisiaj mamy róg obfitości, z którego wysypują się darmowe karnety na reggae na piaskach i na najcieplejsze miejsce na ziemi. Trzeba tylko wykonać jakiś ruch, napisać jakieś wspomnienie, refleksje, cokolwiek ciekawego związanego z tym festiwalem, na który chcecie się wybrać i wysłać to mailem na strefa@polskieradio.pl. Teraz wspomniany przez Rafała przed chwilą headliner tegorocznej edycji festiwalu w Wodzisławiu, Scaramucci z pięknym numerem Roots Rock Reggae, w którym wspiera go Janis Odua. Scaramucci, Janis Odua. Hey, yeah. Put your one in the air, for you know it's unclear. Put your one in the air, for you know you no fear. Everybody, welcome to the stage. Pour animer la ville et réveiller la foule, qui est son appel Scaramucci. Suffit de coup de filet, la team des boules, laissez le Chanel et le Gucci. Ici c'est Roots Rock, dance or reggae. Je suis son mood, note et tout le monde veut s'ambiancer. Roots Rock, wicked reggae. C'est pas Roots Rock, mais les rockers vont danser. From the highest mountain, the ragamuffin them appear. We don't labor energy, we got yourself a share. I hope everybody out there, them prepare. We cast this time without fear. It will be ashes to ashes and dust to dust. Ain't no forces can stand up to us. United, strong and dangerous. Not like in the past, that's previous. Anytime we get together, that's marvelous. People excited, them are furious. Ain't no artist in the world like we. When we step out, the whole world a party. Positive vibes and good energy. Janis Odua and Scaramucci. This is a case of emergency. This is a case of emergency. Pour animer la ville et réveiller la foule, qui est ce qu'on appelle Scaramucci? Suffit d'un coup de filet, la team des boules. Laissez le Chanel et le Gucci. Ici c'est Roots Rock, dance or reggae. Je suis en mood, non, mais tout le monde veut s'ambiancer. Roots Rock, wicked reggae. C'est pas Roots Rock, mais les rockers vont danser. Sans ennemis, revolver, appelle les renforts. Où on prend les affaires, monte le son plus fort. Toutes les mains en l'air, tous les sons on explore. Demande aux experts pour mettre tout le monde d'accord. Scaramucci, Janis Odua. On compte le débit comme il se doit. Pas de répit, pas de débat. Même s'il y a des soucis, on n'applique pas. We got the whole world apart when we step in. Everybody dress up real nice and clean. Call all the kings and call all the queen. Tell all me select a friend rope in. Tell all me gals friend touch the scene. Because the ladies them bash. And everybody out of them look trash. And the dancer tonight feel hot. There's some on the bunny mountain top. Put them in high up on the mountain top. Blessing the Chinese from the mountain top. The ragamuffin from the mountain top. Pour animer la ville et réveiller la foule, qui est ce qu'on appelle Scaramucci? Suffit d'un coup de filet, la team des boules, laissez le Chanel et le Gucci. Ici c'est Roots Rock, dance or reggae. Tu sens mood, note tout le monde veut s'ambiancer. Roots Rock, wicked reggae. C'est pas Roots Rock, mais les rockers vont danser. We are the one. The frost with me, brother. Yes, sir. Long side, Janis Odua. They have a self to fam. Straight up from West Indies, imagine in Africa. Everlasting love, you see. You don't know. Don't tell the world. Sarah! Them finna. The ragamuffin. No! Przeciętny zjadacz chleba myśli Jamajka, reggae i westerny, spaghetti westerny, Ennio Morricone. Co to ma ze sobą wspólnego? Otóż fachowcy wiedzą. Jamajka w latach 70. zafascynowana była, podobnie jak reszta świata, pięknymi filmami w stylu spaghetti western. Pokazywane one były w jamajskich kinach, a ludzie ponoć nawet w odruchu ekscytacji strzelali z własnych pistoletów w kierunku ekranu, robiąc w nim dziury. I ta epoka teraz powraca poprzez Australię, bo tam podziwiam zespół Melbourne Ska Orchestra, nagradzany wieloma nagrodami muzycznymi na antypodach. Grupa ska złożona z 26 osób, działająca od 22 lat, wypuściła właśnie swój nowy album. Rozpętaliśmy burzę piaskową w studiu i jesteśmy bardzo podekscytowani, mogąc ogłosić, że nasz nowy album The Ballad of Monte Loco w końcu jest tutaj. Ten album jest inspirowany buntowniczym duchem i instrumentami, które pojawiały się w uwielbianych filmach spaghetti western z lat 60. i 70. Ten szalony nowy album łączy w sobie spaghetti westernową pewność siebie, głębokie rytmy reggae i chaos napędzany przez instrumenty dęte. Bądźcie czujni, banici, dęciaki naładowane. We want justice, they did us wrong. We gave them love, they stole our song. If there was a showdown, no one could win. No absolution, forgiven sins. Quote in the Bible, the mission came. Don't need redemption, don't play that game. Jackets and flashing guns. They got the honey, but they don't know which way is high, which way is low. A secret biscuit, kung fu sing. A revelation when the church bell rings. Muszę wam powiedzieć, że ta płyta krąży u mnie w lupie od kilku dni. Ja po prostu wcześniej takiej muzyki nie słyszałem. Nie słyszałem, żeby australijska 26-osobowa formacja ska wzięła na swój warsztat inspiracje z Dzikiego Zachodu, z włoskich filmów, wstawiła do tego piękną taką gitarę jak z Beach Boys, którą słyszycie właściwie w każdym utworze. Potężne dęciaki, piękne brzmienie i koncept album. To jest cała ballada Monteloco rozłożona na kilkanaście utworów w różnych stylach muzycznych. Ska jest tu tylko jednym elementem. Słyszymy tu muzykę latynoską przepiękną, słyszymy trochę rocka. Piękny konglomerat stylów podany w pięknym sosie przez muzyków z Australii prowadzonych przez lidera Nicky Bomba. Nic złego o tej płycie nie mogę powiedzieć. Chciałbym ją zagrać w całości. I gdy zamyka się oczy, człowiek znajduje się w westernie. Tak jak teraz. Posłuchajcie. Jest salon, facet gra na pianinie, nagle robi się cicho, otwierają się drzwi. Słychać kroki, odbezpieczoną spluwę. Jak w dobrym westernie. Przed wami po raz ostatni Melbourneska orkiestra i bom, bom, bom. Zatrzymał się filmowy projektor, ale ta płyta ciągle trwa, tylko nie mogę wam jej puścić w całości. Polecam wam The Ballad of Monte Loco i Melbourne Ska Orchestra. W niedawnych programach grałem sporo muzyki hasyckiej, czy muzyki wywodzącej się z Izraela. Dzisiaj trochę muzyki arabskiej. Za sprawą niezwykłej płyty wydanej przez berlińską wytwórnię Habibi Funk Records, która specjalizuje się w ekscentrycznej arabskiej muzyce. To kompilacja prezentująca mieszankę niedocenianych perełek i lokalnych klasyków z ery kaset od lat 80. do końca ubiegłego wieku. Artystów, których twórczość prosperowała pomimo ograniczeń politycznych i ograniczonego zasięgu międzynarodowego. Gdzie funkcjonowała? W Libii. Tutaj za czasów Kaddafiego grano rytmy reggae, disco, ostry pop, house, funk. I dzisiaj spotykamy się z tą muzyką za sprawą specjalnej kompilacji A Selection of Music from Libyan Tapes, muzyki odgrzebanej w nieistniejącej już fabryce kaset TK7 w Susie w Tunezji, w której te kasety na rynek libijski powielano i zdigitalizowano w hotelu pokojowym, w pokoju hotelowym w Kairze, gdzie przegrano 100 jakichś archiwalnych kaset i z nich wybrano tą piękną, libijską, nieznaną światu muzykę. I ja się cieszę, bo tutaj jest bardzo dużo reggae z takim libijskim charakterem i są covery śpiewane po arabsku, kawałki Marleya, kawałki Johnny B. Goode, Petera Tosha wersja tutaj jest w nowym stylu, a nawet Pink Floyd, The Wall doczekał się arabskiej wersji. Bardzo ciekawa płyta. Płyta, która mówi o potrzebie wolności w kraju zajmowanym przez dyktatora. Wolności wyrażanej jak u nas, kiedyś za komuny, poprzez undergroundowy obieg kaset. Posłuchajcie, Cheba Bakr i Alom. ايام والله القسم في محضر اللوم انحط يا ليام كان والله عنك سير اللوم انحط يا ليام كان والله عنك سير اللوم انحط يا ليام كان والله عنك سير اللوم انحط يا ليام كان والله عنك سير اللي بدير بفرقة مولا الحي الرغيبة ليش مصيبة رطيت وانا شقيبة ما عاد يجي بادم حفلو ديما تبكيبة صبر الثاوي باشا حياك ندير حزام ليش نصيبة نطيتا وانا شاقيب ليش نصيبة نطيتا وانا شاقيب ما عاد يجيب دمعة لودي ما تبكيب ما عاد يجيب دمعة لودي ما تبكيب صبرك داويبة يا عيني صبرك داويبة صبرك داويبة يا عيني صبرك داويبة صبرك داوي صهد النار اللي في جوبي يا مجال صبرك داوي صهد النار اللي في جوبي يا مجال صبرك داوي صهد النار اللي في جوبي يا مجال صبرك داوي صهد النار اللي في جوبي يا مجال بالخير وننسى صوت نصبر خير نصبر خير من يوم ما نغيريش قيوبة نصبر خير نصبر خير نصبر خير وننسى صوت نصبر خير نصبر خير من يوم ما نغيريش قيوبة نصبر على الياس وننسى مولا الدور بدأس بامن من هز عليه فرجة حبينا دأس خمم لا حاس مكيني لا شلا وسواس لا شكا لا زولا كم الليلة من ضاع بامن من هز عليه فرجة حبينا دأس حبينا دأس عليه فرجة حبينا دأس خمم لي حسب في ليلة شلا وسواس خمم لي حسب في ليلة شلا وسواس لا شك ناس في ليلة لا شك ناس لا شك ناس في ليلة لا شك ناس صح عنه عاد رعزوم الخاطر اللي انت عدلوم صبر عنه عاد رعزوم الخاطر اللي انت عدلوم صبر عنه عاد رعزوم الخاطر اللي انت عدلوم صبر عنه عاد رعزوم الخاطر اللي انت عدلوم متعبنا ريدي مولا الدور استنى لك فيهم خذنا للغير وعقلي كدنا ليام لونا يا صاحب فيهم ضرنا يبكي خلنا بروحه وين الناس تنام لك فيهم خذنا يا صاحب لك فيهم خذنا لك فيهم خذنا للغير وعقلي كدنا ليام لونا يا صاحب ليام لونا ليام لونا يا صاحب فيهم ضرنا يبكي خلنا يا صاحب يبكي خلنا يبكي خلنا يا صاحبي يبكي خلنا بروحها وين الناس تنام الخاطر يبكي في لوهام بروحها وين الناس تنام الخاطر يبكي في لوهام بروحها وين الناس تنام الخاطر يبكي في لوهام بروحها وين الناس تنام الخاطر يبكي في لوهام الخاطر يبكي في لوهام Czas jest nieubłagany, za oknem robi się jasno, nie słyszę, czy już śpiewają ptaki, bo mam ciągle jeszcze na głowie słuchawki, ale już czuję, że mój czas dobiega. Dlatego nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał, że również w najbliższy weekend od 18 do 20 odbywa się festiwal pod nazwą 30 lat festiwali na stacji Wolimierz. To jest magiczne miejsce i festiwal, z którym jestem związany od wielu lat i tam jest dabowa biczka, grają przez 3 dni sound systemy. Jest wielu artystów live, jest wiele warsztatów i wiele, wiele innych wspaniałych działań, w których warto wziąć udział. A oprócz tego ostatni news dla tych, którzy są z Warszawy i planują być w najbliższą sobotę, mimo tego wszystkiego w mieście, to do klubu Pardon, to tu przyjeżdża niesamowita gwiazda z Afryki. Pierwszy polski koncert Florence Adoni. Kobieta, która jest częścią sceny Frafra Gospel w Ghanie. Niesamowity głos, współpraca już z takimi artystami jak Jimmy Tenor, 7-osobowy skład łączący gospel i gański high life, czyli piękna muza. I muzyką Florence Adoni pożegnamy się dzisiaj. Spotykamy się oczywiście za tydzień, w nocy z wtorku na środę od 2 do 4. Strefa Dread będzie nadawać tak jak zawsze, jeżeli ty będziesz po drugiej stronie, ja będę tutaj. Realizacja Beata Wolska, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski.